Dziękuję. Dziękuję bardzo. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. MediaMarkt.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A1 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 734 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 lutego, minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. PO niczym reprezentacja Kataru. Janek Tomaszewski na bramkę, na prawe skrzydło Misiu Kamiński. Tak ostatnie ruchy personalne urządzących komentuje rzecznik SLD. Dwaj polscy misjonarze mają być beatyfikowani. Te decyzje ogłosił Watykan w sprawie franciszkanów zamordowanych ponad 20 lat temu w Peru. A w serwisie także? Wizyta w wodociągach. Powiemy o badaniach jakości wody. Była rzeczniczka rządu Donalda Tuska, rzeczniczką rządu Ewy Kopacz. Były spin doktor PiSu pokieruje Centrum Informacyjnym Rządu. Były minister finansów został szefem doradców politycznych pani premier. A były wicemarszałek województwa mazowieckiego szefem jej gabinetu politycznego. Ta nowa ekipa Ewy Kopacz to Małgorzata Kidawa-Błońska, Michał Kamiński, Jacek Rostowski i Marcin Kierwiński. W dodatku do klubu Platformy miałby zostać jutro przyjęty do tej pory ostro krytykujący rządy Platformy Jan Tomaszewski. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak tak ocenia zmiany w otoczeniu Ewy Kopacz. Pokaż mi swoje otoczenie, a powiem, jakim jesteś premierem. Otoczenie pani Ewy Kopacz źle świadczy o jej kompetencjach. Pan poseł Kierwiński debiutuje, to będzie jego pierwsza praca. Zobaczymy, jak wypadnie, ale stanowisko szefa gabinetu politycznego to pewnie konsekwencja tarć frakcji wewnątrz PO. Rzecznik SLD Dariusz Joński nie wróży powodzenia nowej drużynie pani premier. Platforma Obywatelska jest jak reprezentacja Kataru. Janek Tomaszewski na bramkę, na prawe skrzydło Misiu Kamiński, ale obawiam się, że tym razem sędziowie nie pomogą, więc myślę, że to wcale sukcesu nie przyniesie. Bo w dodatku według rzecznika SLD żadna z tych nominacji nie ma uzasadnienia merytorycznego. Rośnie napięcie między Warszawą a Moskwą. Relacje są trudne od dawna, ale jeszcze pogorszyły je ostatnie wypowiedzi szefa naszej dyplomacji. Moskwa nie pozostała dłużna i w efekcie na dywanik do MSZ-u został wezwany rosyjski ambasador, choć samą notę protestacyjną odebrał jego zastępca. Słowa ministra Grzegorza Schetyny, że to Ukraińcy wyswobodzili Auschwitz, a rocznicę zakończenia II wojny światowej można by obejść na Westerplatte zamiast w Moskwie, wywołały u Rosjan ostre reakcje. Czy to wojna dyplomatyczna? Dziennikarka Maria Przełomiec uważa, że niekoniecznie. Teraz ja myślę, że raczej mamy do czynienia z jakąś, czy to wojna, raczej pyskówką. Rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski zapewnia, że nie mamy do czynienia z dyplomatyczną wojną. Zależy nam na utrzymaniu tego, co dobre w stosunkach polsko-rosyjskich. Chcielibyśmy rozgraniczyć kontekst dwustronny od kontekstu międzynarodowego, kwestie historyczne, od kwestii politycznych. Zaostrzanie sporu nikomu nie będzie służyć i potrzebne są konstruktywne rozwiązania, mówi Wojciechowski. MSZ wezwał jednak ambasadora Rosji, by złożyć na jego ręce notę dyplomatyczną. Ministerstwo wydało też oświadczenie, w którym potępiane są przejawy słownej agresji pod kątem Grzegorza Schetyny ze strony rosyjskiego wiceministra. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Polscy misjonarze zamordowani w Peru zostaną niebawem beatyfikowani. Papież Franciszek zaakceptował dziś dekret uznający ich za męczenników Kościoła, a to właśnie umożliwia wyniesienie ich na ołtarze. Franciszkanie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski zostali zabici w Peru w 1992 roku przez terrorystów z komunistycznego świetlistego szlaku. Watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych uznała, że zabicie ich przez bojowników maoistowskiej organizacji terrorystycznej było rezultatem nienawiści do wiary i zasługują oni tym samym na tytuł męczenników. Papież Franciszek wyraził dziś również zgodę na wyniesienie na ołtarze arcybiskupa Oscara Arnolfo Romero z Salwadoru, zastrzelonego 24 marca 1980 roku podczas mszy, którą odprawił w szpitalnej kaplicy. Duchowny, który był obrońcą praw człowieka w swoim kraju, stał się symbolem walki o nie w całej Ameryce Łacińskiej. Jego proces beatyfikacyjny, jak przyznaje się w Watykanie, odblokował faktycznie papież Bergoglio, któremu zależało na tym, aby jak najszybciej móc go ogłosić błogosławionym. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Testują wodę niczym wino. W wodociągach w Dąbrowie Górniczej pracują, można by powiedzieć, sommelierzy wody. W sterylnym, odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu specjaliści 10 razy dziennie kontrolują jakość tego, co płynie z kranów. Badanie smaku i zapachu wody przeprowadza zespół oceniający składający się z 3 osób. Każda osoba dostaje do testowania kolbkę z próbką wody oraz kieliszek. Ludzki zmysł zapachu jest w stanie rozróżnić około 10 tysięcy różnych zapachów. Woda powinna być pozbawiona zapachu i obcego smaku. Każdy pojawiający się obcy smak lub zapach sugerują, że może w tej wodzie występować coś groźnego dla zdrowia. Mówiła Karolina Żyła, koordynator zespołu badań sensorycznych. Wyniki ekspertyz dotyczące jakości wody są umieszczane na stronie internetowej wodociągów w Dąbrowie Górniczej. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Pogoda generalnie bez zmian. W nocy wszędzie może poruszyć śnieg. Temperatura od minus 9 stopni w Małopolsce do minus 4 w centrum i nad morzem i do minus 3 w Wielkopolsce. Jutro wszędzie trochę chmur, trochę słońca i być może trochę przelotnych opadów śniegu. Temperatura od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 stopnia na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sięgamy po płytę tygodnia. Ta płyta to Shadows in the Night Boba Dylana. Stay with me to piosenka na dziś. Blunder and I'm weak and I'm wrong.

Piotr Bukartyk, Kup sobie psa. Tu Trójka, 15 minut po 18. Reportaż w Trójce. Crazy Mzungu, szalony biały człowiek, wołały za nim dzieci, które spotykał po drodze. Człowiek z innego kontynentu, w pojeździe wielkości większego głazu, wzbudzał w Afryce sensację. Więcej o swojej wyprawie maluchem po Afryce opowie Arkady Fidler w reportażu Grażyny Wielowiejskiej zatytułowanym Crazy Mzungu. Machozi yango yote namalizika. Tak jak przemieszczając się z dnia na dzień, krajobraz się zmieniał, ludzie się zmieniali, inne miasta, inne kraje, które różniły się od poprzednich krajów, tak reakcja na Machuja zawsze była ta sama. Wielka radość, śmiech, ale taki pozytywny. Czasem ludzie przecież pytali się mnie, czy to jest samochód, czy to przypadkiem nie jest taki tuk-tuk z Indii. Nikt nie zwracał uwagi na jakieś tam duże samochody z napędem na cztery koła, które przejeżdżały, ale wszyscy zwracali uwagę na malucha. Czy to był policjant, czy to był zwykły przechodzień, czy to był rowerzysta. Każdy zwracał uwagę, każdy się pytał, skąd jestem, skąd ten samochód tu przyjechał, czy może kupić ten samochód. Często padały oferty kupna. Bardzo się kobietom podobał. Kobiety nie chciały kupić, chciały, żebym go im podarował, bo w życiu nie widziały tak słodkiego samochodu. To była wielka frajda tutaj, dorastanie. Mieszkałem przez całe dzieciństwo i bawiłem się tutaj w tym domu, czyli muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie. Nikt nie miał takiego pracy zabaw. Z moich znajomi z czasów szkoły podstawowej i wcześniej tutaj ze mną się bawili, lubili tu przychodzić, także to było świetne. Świat związany z podróżami mojego dziadka, mojego taty, wujka. Ja niestety byłem bardzo mały, jak dziadek umarł, także pamiętam dziadka takich, tylko jakichś tam takich epizodów. Na przykład jakieś spacery gdzieś nad Dęby Rogalińskie, takie ulubione miejsce tutaj w okolicy mojego dziadka, ale nie pamiętam rozmów. Studia to właściwie były takie nie do końca przemyślane, bo tak jak większość Polaków mojego pokolenia studiowało kiedyś zarządzanie i marketing. A później trafiłem do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkałem przez 11 lat i tam pracowałem w jednej dużej korporacji, gdzie krok po kroku od najniższego szczebla budowałem swoją karierę. W pewnym miejscu taki moment nastał, że po prostu poczułem się trochę wypalony. Tęskno mi było za krajem. Wtedy zorganizowałem taką podróż, pierwsza podróż z cyklu po drodze, maluchem też, wzdłuż granic Polski, taka sentymentalna podróż. I to było takim przełomem. Doszedłem do wniosku, że jednak podróże dają mi tą satysfakcję i może powinienem związać swoje życie bardziej, i to profesjonalne, i prywatne, bardziej z podróżami. O Afryce to już myślałem dawno, bo Afryka zawsze mnie interesowała. Byłem wcześniej dwa razy w Afryce, w Namibii, Botswanie. Lubię też jeżdżenie samochodem. Wyjazdy samochodowe sprawiają mi ogromną frajdę i to, co ze sobą niosą, czyli taką wolność. Stąd się zrodził pomysł, żeby właśnie przejechać cały kontynent afrykański samochodem. A maluch właściwie się dotarł podczas tej podróży po Polsce. Tak mi się spodobało jeżdżenie maluchem wówczas po Polsce, że stwierdziłem, że faktycznie może maluch będzie dobrym samochodem na tą afrykańską przygodę. Idea była taka, żeby to był samochód jak najbardziej zbliżony do wersji fabrycznej. Były oczywiście wszystkie części wymienione, był wyremontowany silnik, wszystkie ważne podzespoły zostały naprawione. Kilka delikatnych przeróbek, wzmocnione przeguby, czyli taka rzecz, która się bardzo często psuje w maluchu, i większa miska olejowa, też pochodząca od malucha, ale od malucha sportowego. Reszta to był standard i tak sobie maluch miał poradzić. No i zaskoczył wszystkich, bo nie chciał się popsuć. To nie było tylko przejechanie maluchem z jednego końca na drugi, ale to była szersza ekspedycja, ponieważ towarzyszyli mi też moi przyjaciele w drugim samochodzie, w większym. Ich zadaniem było tworzenie dokumentu filmowego, także nie byłem sam. Pierwszy etap podróży to było dotarcie do portu, w Gdyni, przez Warszawę. W Warszawie musiałem skompletować dokumenty dla samochodów niezbędne do podróżowania po Afryce. W międzyczasie maluch się popsuł. Jedyny raz. Do portu wjechał na holu, do kontenera został wypchnięty siłą, no i wypłynął do Egiptu. Pierwszego września zeszłego roku miał zostać odebrany z portu Damieta w Egipcie. Egipcjanie niestety nie byli bardzo przychylni. Dużo bakrzyszy i takich różnych dziwnych rzeczy. Jak już był moment taki, że faktycznie, o, może następnego dnia ten samochód zostanie wyciągnięty, już w końcu będę mógł wsiąść i go naprawić, bo oczywiście musiałem jeszcze go naprawić po wyciągnięciu. No to coś tam nowego nagle wyniknęło. Mieliśmy drona ze sobą, który filmuje z powietrza. Na końcu znaleźli jeszcze tego drona, także już w ich oczach Egipcjan byliśmy szpiegami z zielonego malucha, co znowu przedłużyło całą sprawę o następne 3 dni. Z tego w sumie się zrobiło ponad 2 tygodnie. Na szczęście tak się złożyło, że 2 kraje najgorętsze podczas tej podróży były na początku, czyli Egipt i Sudan. W Sudanie było wyjątkowo gorąco, bo temperatura sięgała nawet 50 stopni, a raz jednego dnia przekroczyła 50 stopni. Do tego stopnia było gorąco, że nawet nadtopiła mi się obudowa licznika. Górnej części kierownicy na przykład nie mogłem dotykać. Ale jadąc prawie 2 tygodnie przez te 2 kraje, tak się człowiek przyzwyczaił do tych temperatur, że później gdzieś tam w Kenii 35 stopni czy 40 stopni nawet już nie było tak uciążliwe. Maluchy się jeździ tak, że po prostu ma się otwarte 2 okna, jedzie się dosyć wolno, także ten przewiew jest cały czas, ale to też jest frajda, no bo wtedy wszystko inaczej dociera do takiego podróżnika, czy zapachy, czy hałasy, czy głosy z zewnątrz. I to jest bardzo takie fajne. To mi się podoba w podróżowaniu maluchem. Afryka bardzo się rozwija i drogi są budowane, także myślę, że za kilka lat całą tą trasę będzie można asfaltem przejechać, ale teraz tym razem jednak no prawie ponad 3,5 tysiąca kilometrów to były szutry. Szutry takie z dziurami, z kamieniami, kolejnami, także kurz też był wszechobecny. To też było takim bardzo ciekawym doświadczeniem, taka podróż, taka trochę bardziej pierwotna, że się człowiek nie zamknął w klimatyzowanym, szczelnym samochodzie z filtrem pyłków i wszystkim, tylko po prostu był otwarty na tą przygodę i to było świetne. Były takie sytuacje na przykład, że gdzieś tam się wspinałem pod jakiś długi podjazd, jechałem na drugim, pierwszym biegu często, walczyłem i nagle wyjeżdża się na szczyt tego podjazdu i wspaniały burz, aż po horyzont. Coś niesamowitego. Takie zaskoczenia na przykład były każdego dnia. Zdarzały się różne przygody, na przykład jechałem, to też było w Tanzanii, zaatakowały mnie i mojego malucha muchy CC. Sobie nie wyobrażałem, że mogę jechać samochodem i nagle wleci do mojego samochodu przez otwarte szyby przynajmniej z 50 much CC, które są oczywiście niebezpieczne. Kilka mnie nawet ugryzło, więc czekałem, aż zapadnę w śpiączkę. Na szczęście w śpiączkę nie zapadłem. Jak się zatrzymałem i próbowałem z nimi walczyć, to nagle uciekały. Ruszyłem znowu i znowu. W ruch je przyciągał. Jechałem taką drogą w Tanzanii, bardzo długą, wzdłuż jeziora Tanganyika. Taka droga bardzo rzadko uczęszczana przez turystów. Droga szutrowa, 850 km. Zajęło mi to prawie 6 dni przejechanie tej drogi. Byłem zmęczony i obawiałem się na przykład, czy maluch, czy samochód sobie poradzi. Do tego stopnia nawet, że czasem już rozmawiałem z tym samochodem. Mówiłem, słuchaj, no, stary, dasz radę przejeść jeszcze 50 km dzisiaj, damy radę, i tylko się nie zepsuj. No, posłuchał, jechał dalej. Yeah. takim krajem, gdzie faktycznie rzucało się dosyć w oczy ta przeszłość, która dotykała mieszkańców tego kraju, to była Ruanda. Kraj najnowocześniejszy, jaki odwiedziliśmy po drodze. Świetnie rozwinięty, drogi wspaniałe. Kigali, stolica, właściwie wygląda jak jakaś europejska stolica, tylko o wiele czystsza. Ogromny pęd młodych ludzi do rozwoju. Takie miałem wrażenie, chcą gonić resztę świata, są bardzo ambitni. Oni się czują nie Tutsi, nie Hutu, ale Ruandyjczykami. Pokolenie, które nie pamięta Ruanda 20 lat temu, straszne ludobójstwo tam miało miejsce między Tutsi a Hutu. Pokolenie, które nie doświadczyło samo, może albo byli młodzi, albo jeszcze ich nie było na świecie, ale są jeszcze ludzie, którzy pamiętają tamte zdarzenia. I co ja zauważyłem, to wzrok. W oczach mieli taki niepokój, trochę strach, niepokój. Mimo tego wszystkiego, co się wokół nich działo, tego rozwoju, tego pędu, że może jeszcze raz coś takiego stać, wyraźnie widać właśnie w tych ludziach starszych to doświadczenie sprzed 20 lat. Często nocowaliśmy tak na dziko, ale często nocowaliśmy na zorganizowanych kempingach, w hotelach, w hostelach. Wiele z tych hoteli było na przykład takich bardzo klimatycznych, gdzie nie sądzę, że kiedykolwiek jakikolwiek biały człowiek się zatrzymywał. Na przykład hotele w Tanzanii przy drodze tylko dla tirowców. To była sama przygoda. Były pokoje, owszem, o różnym standardzie łóżek, o różnych dziwnych stworzonkach żyjących czasem w tych łóżkach, o moskiterach z wielkimi dziurami na przykład. Na przykład raz zatrzymaliśmy się w takim pokoju, cały budynek był zbudowany z takiej szarej cegły i takie małe okienko zakryte kratą, człowiek się czuł trochę jak w więzieniu na przykład. Na końcu to był przylądek dobrej nadziei. Było tak trochę jakby się jechało do domu, tak jakby było się na ostatniej prostej do domu. I takie już miałem odczucie w Namibii, po wjechaniu do Namibii, czyli przedostatni kraj. Jak wjechałem, to poczułem takie, że tak coś odeszło, jakieś napięcie, że czy faktycznie jestem, już prawie się czuję jak w domu. I no oczywiście pozostało jeszcze prawie 3,5 tysiąca kilometrów do przejechania, ale to było już tak, że no już faktycznie 2 tygodnie i to będzie koniec wyprawy. Sam wjazd do Kapsztadu już był taki bardzo emocjonalny. Z jednej strony była radość, że udało się, że maluch pokazał wszystkim niedowiarkom, że przejedzie. Ja się cieszyłem, że spełniłem swoje jedno z moich większych marzeń, czyli pokonanie Afryki samochodem. Ale z drugiej strony było coś takiego, może kurczę, 3,5 miesiąca jazdy. I to już się ma jutro skończyć, że chętnie jeszcze by się pojechał dalej, a może z powrotem. Były takie dni przecież, że tylko wychodziłem zatankować samochód i jechałem dalej. I miałem wiele czasu na różne przemyślenia. To właściwie w kontekście dziadka się zastanawiałem, co on by myślał o tej podróży, o takim charakterze podróżowania, który jest przecież zupełnie inny niż wszyscy fiddlerowie. Fiddlerowie jeżdżą, ale żaden nie jeździł do tej pory po świecie samochodem, nie odkrywał świata w ten sposób. Myślę, że cieszyłby się, że znalazłem swoją drogę i swój sposób na podróżowanie. Odmienny od jego i innych fiddlerów, ale swój, który mi daje ogromną satysfakcję chyba. I chyba to jest najważniejsze. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej, Crazy Mzungu. Dzielny maluch przypłynie do Polski 5 lutego i po remoncie będzie czekał na kolejną wspólną wyprawę z Arkadym Fiddlerem. Tu Trójka, audycja popołudniowa. W nawiązaniu do łosia, który jest poszukiwany w Krakowie. Kilkanaście ładnych lat temu, w momencie gdy przybyłem nad brzeg Jeziora Leśnego łowić ryby, zobaczyłem łosia, który wynurzał się spod wody. Przeszedł obok mnie i poszedł w las. Zadziwiony tym zjawiskiem zapytałem się kolegów myśliwych, co to ma znaczyć. Powiedzieli, że łosie uwielbiają roślinność wodną i potrafią dość głęboko za nią nurkować. Jeżeli Krakowie te poszukiwania łosia przyciągną się do wiosny, to można tą słabość łosia wykorzystać. Dziękuję panie Adamie za telefon 22 i 7 trójek. Słyszałeś, że łosie potrafią nurkować? Nie, nie słyszałem, nie widziałem. A słuchacz był na rybach i widział łosia, który wynurzył się z jeziora. Wszedł do lasu i uciekł. I nie wzywał pewnie straży miejskiej. Takie rzeczy tylko na Mazurach. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Mija, 18.30. Skrót wiadomości w Trójce, Tomasz Ławnicki. Pojutrze Komitet Stały Rady Ministrów rozpatrzy projekt ustawy dotyczącej zapłodnienia metodą in vitro, zapowiedział minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Która kompleksowo opisuje całą procedurę in vitro, sposób zabezpieczenia zarodków, ale także opisuje całe postępowanie diagnostyczno-lecznicze w przypadku niepłodności. Mówi o powstawaniu kompleksowych centrów leczenia niepłodności w Polsce i bardzo precyzyjnie opisuje procedurę in vitro. Ta zapowiedź padła na konferencji, na której minister odniósł się do pomyłki szpitala w Policach. Kobieta w wyniku zapłodnienia in vitro urodziła tam nie swoje dziecko. Szpital poniesie konsekwencje. Resort zdrowia wypowiedział mu umowę na zabiegi in vitro, a sprawa trafiła do prokuratury. Atak nożownika na żołnierzy przed centrum żydowskim we francuskiej Nicei. Dwóch wojskowych jest lekko rannych. Napastnika zatrzymano. Żołnierze ochraniali budynek, gdzie mieści się żydowski ośrodek i stacja radiowa w ramach działań antyterrorystycznych wprowadzonych po zamachach w Paryżu z początku stycznia. 50 ambasad chce otworzyć na całym świecie hiszpańska Katalonia. Tamtejszy lokalny rząd liczy, że dzięki tej decyzji region zyska międzynarodowe poparcie dla swoich dążeń niepodległościowych. Teraz Katalonia ma 5 placówek dyplomatycznych w Brukseli, Londynie, Paryżu, Berlinie i Nowym Jorku. Wkrótce zostaną otwarte w Wiedniu i Rzymie. Poza tym region ma na całym świecie 50 biur handlu zagranicznego oraz instytuty kultury, które m.in. finansują kursy języka katalońskiego na 125 uniwersytetach. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A na koniec sukces Centralnego Biura Śledczego Policji. Pod Poznaniem wpadł mężczyzna znany jako Król Viagry i 23 inne osoby. Grupa zajmowała się przemytem niedopuszczonych na rynku polskim produktów farmaceutycznych, które miały wpływać na popęd seksualny kobiet i mężczyzn. Z naszych ustaleń wynika, że grupa wprowadziła tego typu leki na nasz rynek o wartości co najmniej 5 milionów złotych. Mówiła Katarzyna Balcer z CBŚP. Sprowadzane przez przestępców środki często mogły być szkodliwe. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Tyle w skrócie, a o 19 wrócimy do blokad dróg organizowanych przez rolników. W nocy wszędzie może pruszyć śnieg. Temperatura od minus 9 stopni w Małopolsce do minus 4 w centrum i nad morzem i do minus 3 w Wielkopolsce. Jutro wszędzie trochę chmur, trochę słońca i być może trochę opadów śniegu. Temperatura od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Światła uspokoi mnie. Polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. We'll be right back. leci od zmierzchu po blady świt, że świat jest tworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Telefon w nawiązaniu do reportażu. Patrzę z perspektywy osoby, która też spełnia marzenia. Ja nie widząc, miałem okazję pracować w Egipcie i też jechać drogą do Sudanu, więc wiem, że czasami marząc trzeba po prostu pójść na całość. Ale telefon nawiązuje także do akcji, o której teraz Państwu opowiemy, bo poszli na całość. Zapraszamy do Trójki. Mieli do pokonania 5895 metrów nad poziom morza blisko 40 polskich parlamentarzystów. Kilka dni temu zdobyło najwyższą górę Afryki, Kilimandżaro. Politycy na szczyt szli w szczytnym celu. Dla chorych dzieci, podopiecznych kilku fundacji, grupa wróciła dziś do Polski. Na lotnisku witała ich Monika Sułkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Parlamentarzyści wrócili cali i zdrowi. Cali, zdrowi i bardzo szczęśliwi, tym bardziej, że wyprawa od strony sportowej zakończyła się niemalże pełnym sukcesem, mówi profesor Alicja Chybicka, senator i pomysłodawczyni wyjazdu. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego, jak to przebiegło. Z tej grupy 37-osobowej tylko dwie osoby nie weszły na szczyt, także no jest fantastycznie. I jesteśmy całe w sińcach, w pęcherzach, mamy porozwalane nogi. Skóra jedna już mi zeszła, teraz będzie schodzić druga, bo było najpierw bardzo gorąco, potem było strasznie zimno, było w ogóle bardzo ciężko. No ale o dziwo daliśmy wszyscy radę. Wejście na Kilimandżaro dla osób, które w zasadzie wstały prosto z sejmowych i senackich ław, to nie lada wyzwanie i przeżycie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, mówi poseł Bożena Kamińska. No nie jest to łatwe. Co prawda wejście nie jest jakoś mocno skomplikowane, w sensie, że to nie jest wspinaczka po ścianach, chociaż jeden dzień mieliśmy takiej ściany pionowej. Niemniej jednak to jest bardzo duże przesilenie wysokościowe. Są duże skoki po prostu wysokościowe i nikt z nas nie wiedział, jak się ten organizm zachowa. Jak atakowaliśmy szczyt, to wiedzieliśmy, że może zadziać się różnie. Rzeczywiście było przeraźliwie zimno, wszyscy marzliśmy, był przeraźliwy wiatr. 9 godzin wchodzenia pod górę w takim wietrze, w takiej temperaturze jest naprawdę czymś bardzo ciężkim dla każdego organizmu. Oczywiście jednak wysiłek zostaje nagrodzony, a dla niektórych wejście na dach Afryki miało jeszcze inne wymiary sukcesu, jak na przykład dla senatora Ireneusza Niewiarowskiego. Z górami wysokimi się pożegnałem kilka lat temu, ponieważ miałem operację na kolana. Jestem maratończykiem, przeciążeniowe historie i tak dalej. Ale przyszła do mnie pani senator Ala Chybicka, powiedziała o celu i powiedziała, że musisz iść. Więc ja tak no, z radością się na to zgodziłem. Bałem się o schodzenie w przeciwieństwie do kolegów, ale wszystko było okej. Nic nie odczułem tu, jeśli chodzi przy tym schodzeniu. W związku z tym dla mnie też to jest radość powrotu w wysokie góry. Mam za sobą Elbrus, mam za sobą Mont Blanc. No i teraz trzeci szczyt Korony Ziemi też zdobyty. Politycy na szczyt wyruszyli w ramach swojego urlopu i za własne pieniądze, ale nie tylko dla własnej przyjemności. Celem było namówienie do wspierania kilku fundacji zajmujących się chorymi dziećmi. Fundacji Jakogo, Promyk Słońca, Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową, Fundacji Solidarności Międzynarodowej i Fundacji Polsat. Akcja wspierania trwa, a politycy po afrykańskiej przygodzie wracają do obowiązków. Jutro wiem, że mam co najmniej dwie komisje. Dzisiaj jeszcze będę odzwaniał, ponieważ się kieruję kilkoma stowarzyszeniami, będę odzwaniał, co tam słychać. Pojutrze Senat i do domu powrót dopiero w sobotę, ale mam nadzieję cichą, że żona i córka tutaj dojadą. Bożena Kamińska dodaje jednak, że z takiej wyprawy wraca się do codzienności z zupełnie innym podejściem. bardziej naładowani. Ja myślę, że ta góra dała nam wszystkim wiele czasu na różne przemyślenia, na również taką refleksję do tego, co robimy, do tego, żeby mieć inną wartość naszego życia i tego, co nas otacza na co dzień, bo często w tym biegu zapominamy i tą wartość jakąś tracimy. Naprawdę człowiek mógł ze sobą rozmawiać, idąc tam na te 6000 metrów. Politycy zapewniają, że pewnie prędzej czy później przyjdzie im do głowy kolejny pomysł na tego typu wyprawę, tym bardziej, że na świecie akcje podróżnicze w ramach promowania działalności charytatywnej są niezwykle popularne i skuteczne. Te fundacje, dla których wszystko to jest zorganizowane, mogą także liczyć na pomoc artystów. Jacek Cygan napisał słowa, Jerzy Filar napisał muzykę, piosenki specjalnie na tę okoliczność, właściwie taki hymn wyprawy. W tytule jest Kilimandżaro, ale każdy właściwie może sobie wstawić nazwę swojego szczytu, tego, na który wchodzi. Jerzy Filar. Kiedy myślisz, że nadziei światło zgasło i gdy czujesz, że nizinny jesteś zbyt, może wtedy ci potrzebny jakiś szczyt. Może myślisz za płasko, kiedy mówią ci, że nic się nie da zrobić i że wiara nie przenosi żadnych gór. Ty im pokaż, że dosięgać można chmur i się szykuj do drogi. Kilimandżaro, miejsce pod niebem, gdzie możesz lepiej poznać sam siebie. Kilimandżaro, noga za nogą, tu możesz wreszcie rozmawiać z sobą. Kilimandżaro, miejsce na ziemi, tu się nauczysz dzielić z innymi. Kilimandżaro, słabość, odwaga i zwykłe słowo pomagać. Jeśli prawdą jest, że z góry widać więcej, to zobaczysz tych, co bardzo pragną żyć. Więc gdy wrócisz już mocniejszy o ten szczyt, to dla nich otwieraj serca. Kilimandżaro, miejsce pod niebem, gdzie możesz lepiej poznać sam siebie. Kilimandżaro, noga za nogą, tu możesz wreszcie rozmawiać z sobą. Kilimandżaro, miejsce na ziemi, tu się nauczysz dzielić z innymi. Kilimandżaro, słabość, odwaga i zwykłe słowo pomagać. Kilimandżaro, miejsce na ziemi, tu się nauczysz dzielić z innymi. Kilimandżaro, słabość, odwaga i zwykłe słowo pomagać. Informacja pochodzi z Łośrodka zbliżonego do Naczelnego Łosiologa Kraju Gajowego Pompon. Otóż łoś w okolicach 18:58 spodziewany jest na skraju łosiedla i faleteru. Celem bezbłędnej identyfikacji będzie miał przypięte coś na ogonie. Informacje, że to koniec. Tu trójka, jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. A nawet za 14 minut siódma już prawie. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o greckich negocjacjach w sprawie spłaty długów tego kraju. Szczegóły rozwiązań zmieniają się naprawdę bardzo szybko. Po części za sprawą nowego ministra finansów Grecji, Yanisa Varoufakisa, profesora specjalizującego się w teorii gier, który na razie rozgrywa europejskich decydentów w dość dla obserwatora przynajmniej efektowny sposób. Będzie też o rynku motoryzacyjnym, bo pojawiły się niepokojące, zdawać by się mogło, dla branży doniesienia o tym, że skłonność do kupna nowego samochodu jest bardzo, bardzo niska. Dziś na giełdach wzrosty, WIG20 do góry o 0,23%, w Stanach Zjednoczonych również do góry 0,49% zyskuje w tej chwili S&P 500. Złoty mocniejszy dzisiaj, euro po 4,16, dolar 3,62, funt 5,49, a frank szwajcarski prawie 3,94 zł. Rafał Panecki, główny ekonomista ING, jest gościem trójki. Dobry wieczór, panie Rafale. Dobry wieczór. Do kompletu indeksów, które przed chwilą wymieniłem, wypadałoby jeszcze dodać indeks giełdy w Atenach. Tam dzisiaj naprawdę solidne wzrosty, ponad 11%. Tak naprawdę dlaczego? Skąd tak, aż tak duże wzrosty? To, co usłyszeliśmy wczoraj od ministra finansów Grecji, pokazuje na dosyć spory zwrot w retoryce tamtejszego rządu. A co usłyszeliśmy? Minister finansów tego kraju powiedział, że nie domaga się dłużej jakiegoś istotnego umorzenia długu, jak również podtrzymał deklarację poprzedniego rządu, że ten kraj postara się osiągać nadwyżkę pierwotną w budżecie, czyli budżet, jego wynik po wyłączeniu kosztów obsługi długu będzie miał nadwyżkę, nawet kosztem niedotrzymania przedwyborczych obietnic wydatkowych. Więc to dość szybko trwało w takim razie to populistyczny zew do tego, że nie będziemy już trzymać w ryzach naszych finansów, będziemy wydawać, żeby pobudzić wzrost gospodarczy. To teraz w drugą stronę, tak? Wszystko? No, myślę, że grecki rząd zderzył się ze ścianą, a tą ścianą jest podejście negocjacyjne tak zwanej trojki, czyli Europejskiego Banku Centralnego, Komisji Europejskiej i Funduszu Walutowego. Grekom było trochę łatwiej straszyć strefę euro wyjściem swoim z tego systemu wcześniej, no bo sporo banków europejskich posiadało greckie obligacje. Mechanizmy przeciwdziałania kryzysom były o wiele mniej dopracowane. Tak naprawdę wszystko budowano na prędce i nic takiego nie istniało. W tej chwili Europa dysponuje dwoma bardzo silnymi narzędziami, czyli ogłoszonym w ubiegłym tygodniu akcją skupu papierów rządowych przez Europejski Bank Centralny i ten skup może wynieść nawet 1,2 biliona euro, a nawet ponad 2 biliony euro. Czyli nie boi się ewentualnych zawirowań, gdyby Grecja wyszła, czy tak? Tak. Stąd też politycy niemieccy mówią, nie będziemy trzymać Grecji na siłę. I o tą ścianę właśnie odbił się prawdopodobnie grecki rząd, dlatego bardzo szybko wycofał się z przedwyborczych obietnic. A dodatkowo proponuje również inne pomysły na to, jak poradzić sobie z tym problemem zadłużenia. Co stanie się z greckimi obligacjami? Bo grecki minister finansów chce zamienić te aktualne na obligacje wieczne. To znaczy, oddamy ci pieniądze, ale właściwie to ci ich nie oddamy. Na czym to polega? Tak, taka konstrukcja rzeczywiście istnieje, chociaż przeciętnemu słuchaczowi może wydawać się dosyć abstrakcyjna. Niemniej jednak jak pożyczam pieniądze, to będę chciał je z powrotem, prawda? Tak, niemniej jednak są obligacje, tak zwane właśnie wieczyste, gdzie ktoś pożycza pieniądze bez powiedzenia, kiedy je odda, ale dostaje cały czas tak zwany kupon, czyli taki procent od tego, co pożyczył. I takie obligacje emitują firmy o ugruntowanej pozycji albo państwo o ugruntowanej pozycji. Na przykład Wielka Brytania po wojnie napoleońskiej coś takiego emitowała. Albo Disney wyemitował stuletnie obligacje i one się bardzo dobrze sprzedały. Ale zazwyczaj są to instytucje, które mają dosyć dobrą wiarygodność kredytową i nie... Czego nie można powiedzieć o Grecji. O Grecji. W związku z tym taka propozycja spotkała się z dosyć chłodnym przyjęciem ze strony polityków europejskich. A co z tym pomysłem obligacji, które miałyby być połączone ze wzrostem gospodarczym? To znaczy, że im wyższy wzrost gospodarczy, tym większe wynagrodzenie dla tych, którzy pożyczają pieniądze. To wydaje się chyba sensowne, żeby i ci, którzy pożyczają pieniądze Grecji i sami Grecy grali do tej samej bramki. Tak? Propozycja ma spore, ma pewne zalety. Trzeba pamiętać o tym, że Grecy siedzą na ogromnym długu, który wnosi w tej chwili prawie 180% PKB. Sama obsługa tego długu kosztuje bardzo dużo, więc powiązanie tych obligacji, tego kuponu, procentu, który płacą te obligacje z tempem wzrostu gospodarczego pozwala się w jakiś sposób uniezależnić od ewentualnych rosnących kosztów tego długu, bo w sytuacji, kiedy mamy tak ogromny dług, to nasz budżet jedną sporą część wydaje na obsługę tego długu, a drugą część na jakieś tam bieżące wydatki. W Grecji te bieżące wydatki równoważą się z dochodami, a nawet trochę te dochody je przewyższają, stąd ta nadwyżka pierwotna. Druga, ta znacząca część, to są właśnie te koszty obsługi długu. Gdy wzrost gospodarczy jest za mały, to te koszty rosną szybciej niż wzrost gospodarczy, niż nominalny PKB i dług do PKB rośnie. Więc Grecy mówią, zróbmy takie obligacje, które mają procent podobny jak na wzrost gospodarczy, więc procent dług do PKB nie będzie rósł. Wygląda fajnie, bo ta góra długu nie będzie zbyt szybko przyrastać. Problem jest taki, że nie wiadomo do czego się odnieść, bo Grecja przed kryzysem rosła w jakimś tam tempie, po kryzysie miała ogromną recesję, która niedawno się dopiero skończyła i tak naprawdę nie wiadomo do czego się odnieść, więc trudno ustalić jakiś jasny mechanizm, ale niemniej jednak jest w tym jakiś pewien sens i może będzie to przedmiotem negocjacji w przyszłości. Co ciekawe, Niemcy popierają taki pomysł. A czy Grecja wyjdzie z Eurolandu? Myślę, że jednak trzeba się jakoś kierować tym, co obywatele greccy mówią. 80% tego nie chce. Wyjście z Eurolandu oznaczałoby bardzo duże koszty w krótkim okresie, chociaż może benefity w dłuższym okresie. Zwróćmy uwagę na to, a propos tych kosztów. Grecki system bankowy bardzo mocno polega na finansowaniu z Europejskiego Banku Centralnego, więc nawet jeżeli rząd by sobie poradził, to greckie banki będą miały ogromne kłopoty, a jeżeli będą greckie banki miały kłopoty, to i wszyscy obywatele. Więc w krótkim okresie jest do zapłacenia naprawdę wielka cena za to wyjście i nie wydaje mi się, aby była taka siła polityczna, która byłaby w stanie podjąć taką decyzję. A jak pan widzi w całej tej układance rolę, którą gra Yannis Varoufakis? Bo to jest człowiek, profesor, światowy specjalista od teorii gier i no właśnie, sposób, jaki on dawkuje informacje, tu coś powie kanclerzowi Skarbu Wielkiej Brytanii, tu coś powie brytyjskiemu dziennikowi Financial Times, potem coś powie Mario Draghiemu, jutro spotkanie właśnie z prezesem Europejskiego Banku Centralnego. Czy to, w jaki sposób on prowadzi te negocjacje, może mieć wpływ na to, że Grecy będą mieli korzystniejsze warunki spłaty? Ja w ogóle jestem bardzo dobrego zdania o greckich akademikach. Studiowałem z nimi, moimi profesorami byli Grecy, więc tam jest bardzo dużo dobrych specjalistów od finansów. Część z nich pracuje na brytyjskich uczelniach, więc myślę, że ten pan wie, co mówi. Natomiast będąc ministrem finansów, nie jest się tylko finansistą, ale również politykiem. I on tak lawiruje między tym, co obiecała koalicja przed wyborami, a tym, co jest w stanie powiedzieć sensownego inwestorom. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Rafał Benecki, główny ekonomista ING. Dziękuję bardzo. Niechęć do zakupów samochodów jest największa od 2007 roku. Taki jest wniosek z najnowszych badań Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, jest gościem Trójki. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Pana niepokoją takie badania? No, dodajmy, że te badania dotyczą osób indywidualnych, klientów indywidualnych. Tak. I niestety w ciągu ostatnich lat ta chęć kupienia nowego samochodu wśród odbiorców indywidualnych maleje, ale rośnie i to dość znacznie wśród firm. Zeszły rok był bardzo dobry, bo firmy kupiły prawie 20% więcej niż w roku poprzednim, co nie dziwi. Leasingodawcy się pochwalili dobrymi danymi, że aż o 40% wzrosły obrotu leasingu, jeżeli chodzi o samochody. To jest konsekwencja, co nie dziwi, mając na uwadze, że pierwszy kwartał był bonusem kratkowym, czyli można było rejestrować samochody osobowe z homologacją ciężarową. Czyli producenci motoryzacyjni mówią, mamy to solidne wsparcie ze strony firm, nie za bardzo musimy się martwić o to, co zrobią klienci, ci drobni klienci i słuchacze Trójki. Nie, nie, panie redaktorze, absolutnie tak nie mówimy. My dbamy o każdego klienta i oczywiście nas to niepokoi. Natomiast od dość dawna niestety obserwujemy ten trend. On nie jest może jakiś bardzo, bardzo znaczący, ale jednak zmniejsza się ilość klientów indywidualnych i to nas niepokoi. Bo co to oznacza? To oznacza, że ci klienci, którzy są klientami bardzo dobrymi, klientami wiernymi, klientami, którzy potem przyjeżdżają do serwisu, niezbyt chętnie kupują samochody. Z drugiej strony warto pomyśleć, warto zwrócić uwagę na to, że jednak coraz więcej firm oferuje samochody służbowe jako pewnego rodzaju dodatek do pensji. Wpłynie na pewno też na to, to uregulowanie, które Ministerstwo Finansów od 1 stycznia zaproponowało i wdrożyło. Mianowicie wreszcie zostało ustalone, w jaki sposób powinno być opodatkowane prywatne użycie samochodu służbowego. Rozmawialiśmy chwilę o tym, że mieliśmy ten zabieg z kratką w marcu ubiegłego roku. Jednak nawet uwzględniając ten pozytywny dla branży efekt, w całym 2014 roku wyprodukowano o 0,5% mniej samochodów osobowych niż rok wcześniej, w 2013. To jest wyliczenie z dzisiejszego raportu PZPM oraz firmy doradczej KPMG. Co w takim razie musi się zdarzyć, żeby tę liczbę przebić w tym roku? No, tu mówimy o dwóch rzeczach. Mówimy o rejestracjach i o produkcji. Produkcja faktycznie nie jest zbyt satysfakcjonująca, ale musimy pamiętać, że po pierwsze jeden z polskich producentów, jedna z fabryk, która w Polsce produkuje samochody, będzie w tym roku zmieniała model. To jest model średniej klasy, w związku z czym duża produkcja będzie, model schodzący sprzedawał się w mniejszej ilości, to po pierwsze. Po drugie, czekamy na wybudowanie fabryki, to nastąpi dość szybko, bo mniej więcej za półtora roku, fabryki, która będzie produkowała duże samochody dostawcze. Wreszcie trzeci producent. Mówimy o zakładzie pod Poznaniem. Mówimy o zakładzie pod Poznaniem. Wreszcie trzeci producent, który jakiś czas temu deklarował, że rozważy wprowadzenie do polskiej produkcji nowego modelu mniejszego samochodu. Też jeszcze ciągle nie podjął decyzji, w związku z czym ja mam nadzieję, że... Mówimy o zakładzie w Tychach tutaj. Mówimy o zakładzie w Tychach i mam nadzieję, panie redaktorze, że jak spotkamy się za dwa lata, to będę mógł powiedzieć, jest dobrze, mamy produkcję na poziomie mniej więcej 800 tysięcy sztuk. To co w takim razie z rejestracjami nowych samochodów? Co musi się wydarzyć, żeby ten odsetek drobnych klientów się zwiększył? Bo w tej chwili on wynosi 37%, tak? Mniej więcej, 37-38%. Myślę, że to, co ciągle powtarzamy niestety, po pierwsze należy zmienić system podatkowy, ponieważ akcyza, podatek tylko i wyłącznie fiskalny, w żadnym stopniu nie zachęca klientów do wymiany samochodów na nowsze. Niekoniecznie na nowe, bo oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Polska nie jest krajem zamożnym i w Polsce ciągle jeszcze kupienie nowego samochodu jest bardzo dużym wydatkiem. Zresztą samochód zaraz po mieszkaniu jest największym wydatkiem, jaki klient indywidualny ponosi. Więc po pierwsze zmiana systemu podatkowego na bardziej przyjazny i klientom, bo to nieprawda, że wprowadzenie podatku uzależnionego od parametrów ekologicznych musi być bardzo bolesne dla klientów. 19 krajów europejskich to zrobiło i w niektórych jest znacznie korzystniej.